eleged van már sok politikából? Megértem, úgyhogy egy kicsit más irányokba mennék el. Szokásos kis laza videó lesz, semmi értelme, mert nem lesz. Gondoltam, hogy most ne a politikáról beszéljünk. Vagy a háttératomnak van köze a politikához? Ó, basszus. 50 kutató összefogott és figyelmeztetett, hogy példátlan ütemben gyorsul, ahogy a globális felmelegedés felé tartunk, szóval ez a kevés idő, ami még itt adatott ezen a Földön, mielőtt még Mad Max apokaliptikus bolygóvá változunk, és próbáljuk egymást megfojtani egy csepp vízért. Azelőtt még akár foglalkoztatunk más is a politikán kívül egy kicsit lazább videókkal, egy kicsit nézelődhetünk, kicsit kitekintetünk, de a globális felmelegedés ilyen szinten érdekes, mert ugye csomóan ugye nem hiszik el, nem hisznek ebbe az egészbe, baromságnak tartják, kitaláció, ugye még volt amerikai elnökök is, akik ezt vallják. Közben mennyi dolgot viszont elhisznek az emberek, aminek nemhogy egy tudós nem állt be mögé, hanem senki, akinek valaha volt bármi köze a tudományokhoz, vagy a józanészhez. Régóta meg akartam nézni már egy hihetetlen magazin videót, és itt volt egy, amikor hobbistában volt, csak beletekertem, és érdekes témák jöttek elő. Én régen nagyon szerettem az UFO magazint, megvettük néha, de a hihetetlen magazin az ennek az utódja szerintem, vagy már egyszerre volt a kettő, de régen a Hihetetlen magazin, azt hittem, hogy az UFO magazin volt az elborult, és Hihetetlen magazin volt a kevésbé, de most már nem vagyok ebbe biztos, de a Hihetetlen magazin még mindig kapható, pont a legutóbbiban volt, ezt is olvastuk a Csokival, ami arról szólt, hogy Titanicot lehetséges, persze azt is leírták, hogy igazából semmi nem támasztja le, de attól még egy hosszú cikk volt arról, hogy UFO-k süllyesztették el a Titanicot, és mindenféle háttérhatalmakkal magyarázták meg, stb. Nézzük meg, hogy ez a videó miről szól, háttérhatalom tervei, nem árt megtudnunk azt is. Őrült teóriák, antenna rendszer az ókorban, legendák kardjai, digitális labirintus, kiszolgáltatott emberiség, ősgermán csúcs technológia, okos karkötő és összecsukható hajó. Figyelj, amúgy nézett, egy kis laposföld is van. Jó öreg laposföld, az mindennek az alapja. Ugye el lehet merülni ezekben, gondolom, hogy elkezded ezt, és évtizedek alatt olyan mélyre lehet merülni ezekben a hihetetlenebb hülyeségekben, hogy hol kötsz ki a végén. Na megint van egy új póló, és ez... Make Europe Great Again. Hát ez nagyon igényes, szép póló. Tuti, hogy neked is kell. De olyan, mint hogy csak kivágtam volna, és Wordbe beillesztettem volna. Kezik hozzánk Szűcs Robert, a Hihetetlen magazin főszerkesztője, és vele együtt jön a háttérhatalom, a világelit. Kíváncsi vagyok, hogy ha már Jesse-vel interjúztat, akkor a Jesse tud egy kicsit kritikusan hozzáállni ezekhez a sületlenségekhez, hogy úgy mondjam. És még sok-sok érdekesség, titkos összeesküvés a nagyvilágból. Amúgy azért jó szerintem ezt nézni, mert itt egy csomó dologról lesz szó, mert általában meg a Hihetetlen magazin műsorban egy téma van végtelenségig, ezért erre esett a választás, mert itt lehet, hogy többet is érint, egy kicsit ilyen best of lesz, és az érdeke, hogy miket gondol az öreg Szűcs Robi. Köszönjük Szűcs Robertet, a Hihetetlen magazin főszerkesztőjét, és ez a friss videó, amit a napokban láttam, ez arról szólt, hogy a világelit egy nagyon drasztikus... Világelit, ez visszatérő toposz amúgy. ...populáció csökkentést szeretne végrehajtani, és a Föld jelenlegi 8 milliárdos lakosságát szeretnék leredukálni, hát 1 vagy 2 milliárdra. Miért akarná ilyet a világelit? Pont, hogy minél több ember van, ugye, hogyha még ilyen nagyon háttératalmi szemszögből nézném, és hogyha ők a világelit, akkor az a cél, hogy minél több embert leuralhasson, minél több ember dolgozzon, grindoljon nekik, meg ilyenek. Miért akarnák, hogy sokkal kevesebb ember legyen, az nekik miért lenne jó? De lehet, hogy ezt is megtudjuk majd. Bár, hogy tegyük hozzá, hogyha ez a céljuk, ami azért kicsit elrugaszkodottnak érzem, akkor nem állnak jól vele, mert folyamatosan nő a népesség. De nézzük, hogy milyen módszerekkel próbálják ezt elérni. Ez így igaz. Nagyon drasztikus terv. Ez így igaz, talán túlzás, de nézzük. Meg, amik elsőre meghökkentőnek, hihetetlennek tűnnek. És másodjára is. Szenzációhajhásznak, összeesküvés elméletnek, de elég alaposan kifejtettétek, hogy ez miért nem az. Úgyhogy az a jó, hogy a bullshit-et azt jól ki lehet fejteni, mert mindig hozzáadhatsz még egy bullshit-et, meg egy bullshit-et. Ez a jó ezekben az ilyen összeesküvés elméletben, meg áltudományokban, hogy igazából végtelenségig lehet beszélni, mert azt mondod, amit épp kitalálsz meg, hogy ebből meg ebből következtetsz egy harmadik dologra, stb. Szóval nyilván, hogyha tényeknél, meg a bizonyított dolgoknál maradnának, akkor nem lenne ennyi tér a bullshit-elésre. Nyilván azt a múltkor megbeszéltük, hogy a Hihetetlen magazin nem meggyőzni akarja az embereket arról, hogy a különböző őrült teóriák azok igazak, hanem igazából megmutatjátok, hogy mik vannak. Nekem nagyon szöget ütött a fejembe egy mondatot, ahol nagyon határozott különbséget tettél a nem volt holdraszállás, meg gyíkemberek típusú Hát igen. Ezek hogy mindig kéz a kézben járnak? Egyiket elhiszed, el kell inned a többi ezert is. És valahogy majd összefüggés is lesz köztük. Ilyen valóban összefüggés. Igazságok. Kik vannak itt? Szevasztok. Nem is tudtam, hogy itt vannak a haverjaink. Amúgy most nem a öreg pesti srácokért nézem, hanem Szűcs Robert itt a főszereplő. Itt rá akarok koncentrálni. Összefüggések, vagy titokban tartani próbált dolgok között, mint például az, hogy itt valami, hogy a világ elit valóban manipulálni akarja az emberiséget. Hát ez egy zseniális megoldás volt. Kitalálták a összeesküvés elméleteket. Igen, de először rengeteg összeesküvés elmélet volt, hogy aztán ezt el tudják nevezni. De biztos arról lesz, hogy ez megbélyegzés. És ez baromi jól hangzott, mert hogy, hát az sugallta, hogy létezik egy háttérhatalom, létezik egy olyan erő a háttérben, ami irányítja a világot. Ez szerintem teljesen egyértelmű, ez ellen tiltakozni teljesen ostobaság. Szerintem ostobaság azt gondolni, hogy van egy háttérhatalom, ami ki irányítja a világot. Úgyhogy más gondolunk az ostobaságról. Szóval érdekes, hogy minél föntebbre látsz bele a dolgokba, annál jobban látod, hogy ugyanolyan balfasz, káosz van mindenütt, és valamiért egy olyan óriási rendet képzelnek a topra, miközben ott is ugyanúgy az emberek, akiknél kis hatalom van, két ember egy szobában van, már nem fog tudni megegyezni mindenen, és főleg, hogyha rengeteg ország van, rengeteg országnak rengeteg különböző érdeke van, a rengeteg országnak különböző oligarchái és milliárdosai, akiknek országokon átterjed az érdeke, szóval nagyon más az érdeke mindenkinek. Nyilván ebből nem látunk egy csomó dolgot, hogy hogyan gázolnak át egymáson, hogy milyen alkukat csinálnak a háttérben, hogy kibasszanak egy harmadikkal, de hogy romantikus feltételezés, hogy ott a felső szinteken az emberek bármennyire meg tudnak egyezni dolgokba, és azt konkrétan végrehajtani, és nyilván mindig gonosz szándékkal. Szóval nekem ez kicsit kényelmesnek tűnik. Meg az ember megnyugtatja magát, hogy jó, ott fönt, ott rend van, és szerintem ez a félelmetes, hogy attól, hogy valaki hatalom közelébe van, attól, hogy valaki gazdag, egyáltalán nem biztos, hogy egyfelől tényleg tisztességes ember, sőt, csomószor ugye jutalmaz az élet azt, aki gátlástalan, és nem is biztos, hogy okos, értelmes ember. Rengeteg milliárdos nem az esze miatt került oda, ugye látjuk akár Magyarországon is, hogy be lehet kerülni azzal, hogy jó helyen voltál jó időben, megbízható vagy és lojális, meg ilyenek. Szóval nem a legértelmesebb a világ elit. Nem gondolom, hogy az, hogy mindenki kéz a kézben együtt az emberiség ellen akar menni és csökkenteni az emberiség létszámát, amiből egy pont, hogy abból élnek, hogy hány milliárd embernek a munkája miatt ők arányaiban mennyivel gazdagabbak. Szóval eznek semmi értelme ilyen szinten, mert hogyha hirtelen 8-ad annyi ember lenne, akkor ők is sokkal kevésbé lennének gazdagok. Ellenben jöttek azok, meg felborulni az összes lánc, amit megalkottak erre a világra. A különböző elméletek, amit te mondasz, lapos föld, belső föld, gyíkemberek, ezek a különböző teóriákat, és ezt megpróbálták összemosni. Ez azért zseniális, mert hogyha... Megpróbálták összemosni, de közben ezek a, mint például a Hihetetlen magazinnél sokat olvastam, ezek is összemossák non-stop ezeket. Minden mindenne, a Titanicot az UFO-kkal, az UFO-kat, a gyíkembereket a háttérhatalommal, mindent összemosnak ők is. Meg mindig mindennél a háttérhatalom felelős. Ha valaki, te azt mondod, hogy te összeesküvési elméletről beszélsz, akkor azt mondja, ez egy ostoba, alufóliás is akos, gyíkember hívő, laposföld hívő, akár kicsoda, és ezzel már is bezárják azokat az elméleteket egy keretbe. Ja, akkor tök ugyanazt gondoljuk. Tehát szerintem is ezeket a teljesen abszurd, őrületes marhasságokat, amiket kitalálnak a Sirius bolygódról érkezett magyaroktól kezdve. Mi ez? Nehogy olyat mondjál, Jesszi, amiben ő is hisz. Mindenféle földön kívüliek az Antarktiszon. Hát remélem, ez azért komolyan veszed azért. 450 ezer évvel ezelőtt eljöttek őseink, és onnan hozták a pugit. Pontosan ezzel elhitetett, vegyük a konkrét példát, a Sirius-i magyarság legendájával hiteltelenítik a magyarságnak a valódi ősi legendáit, a hun az ázsiai, és akkor ezekkel a különböző bedobott ilyen, hogy nem volt holdra szállás, meg ilyenek, ezekkel hitelt. Szerintem benne nem hisz a Szűcs Robert se a holdra szállásba, úgyhogy ez ingoványos talajra érkeztünk. Jelentik azt, hogy valóban a NASA-nak van egy csomó sumáksága, ezt az emberek ezen elkezdenek. Érthető, hogy valamit azért megkiszagolnak, és akkor rádobnak egy ilyet tudatosan fölülről, hogy amire mindenki azt mondja, hogy jó, hát azért ez tök marhaság, és akkor már azt se hiszi el, amit, vagy nem is foglalkozik vele, amit egyébként el kellene hinni, vagy legalábbis el kéne gondolkodni rajta. Az emberek legnagyobb része igazából nem ismeri annyira az összeesküvés elméleteket. Én például azért találtam ki egyik műsorban, hogy ne legyen összeesküvés, hanem összefüggés, mert megpróbálnak bizonyos kifejezéseket lejáratni. Például volt egy új világrend, azt megpróbálták lejáratni, és helyette most már jött a Great Reset, a nagy újraindítás. De ez is olyan volt, hogy hosszú időn keresztül, amikor azt mondtuk, mi, vagy csináltunk egy külön számot, vagy beszéltünk egy műsorban, egy új világrend, akkor azt mondták, hogy hát ez ugyanolyan összefüggés elmélet, ez ugyanolyan laposföldhívő, alufúriás és a kocsos összeesküvés elmélet. Amúgy jó, hogy amit mutattak Hihetetlen magazinának, pont egy laposföld volt az elején, és tényleg az összes Hihetetlen magazinban összemosnak minden mindenre, aztán még ő kéri ki magának. Nekem egy kicsit egyébként ez a szabad kőművesség, de ez abszolút csak az én teóriám, ez a szabad kőművesség köré épített misztikus legenda. Ez egy létező valami fajta szerveződés, oké, ez világos, de hogy szerintem ez is azért van ennyire túldimenzionálva, ennyire groteszké téve és hihetetlenné és őr, hogy az emberek erre koncentrálnak, hogy hú, hát a szabad kőművesek így meg úgy, miközben a valódi elit, akik egyébként irányítják csak gyakorlatilag mindenféle hókusz-pókusz, meg csuha, meg egyenruha, meg mindenféle rituáléktól mentesen, nagyon konkrétan, pragmatikusan irányítani akarják a világot, hogy rájuk ne figyeljen senki, hanem mindenki inkább ezekre a látványos külsőségekben rejtélyes szimbólumokkal. Persze, hogy mindenki irányítani akarja a világot, de látjuk, hogy milyen konfliktusok lesznek ebből amúgy. Akinél a pénz van, az meg egy megint másik elit, meg az a politikai elit megint más, de hogy továbbra is azt tudom mondani, hogy itt olyan, mint a kémia, itt nem az van, hogy itt felülről irányítják, hanem az van, hogy itt különböző rengeteg rétege van, hogyha ennyi politikai és gazdasági érdek ütközik folyamatosan napról napra, országról országra, elitről elitre, egymásnak pattanak, létrejönnek belőle pillangó hatás, sok, amik hatása vannak tök más helyeken, mint hogyha ugye a elektronok pattognak össze-vissza. Szóval itt ezer érdek feszül egymásnak nap, mint nap, és abból, ami kijön, az a tánc tűnhet furcsának, de közben egy csomószor a világnak hasonló kihívásokkal kell szembenéznie, és hasonló válaszokat kell adnia rá, mert hogyha valakinek sikerül egy jó választ adnia rá, azt nyilván megpróbálja átmenni a másik ország. És nyilván a háttérben is vannak dolgok, nem mindent kötnek az emberek orrára, de közben nem kéz a kézben vannak az emberek. Foglalkozzon. Hát erről csinálnak egy halom filmet, nézd meg akkor Dan Brownnak a könyveit, tehát direkt belevették ezeket a dolgokat, és ez egyébként az emberek számára nagyon-nagyon hitelesnek tűnik. Már akinek, ugye? Egyébként abban az egyben nem értek veled egyet, hogy az elitnek a tagjai, igenis mindegyiknek a tagja, tagja valamelyik ilyen titkos társaságnak, és igenis megvannak ezek a rituálék. Azt később vannak épülve. Rituálék. Amúgy biztos vannak, Epstein-szigeten mondjuk. Ha ezt valaki igazából nem akarja elfogadni, hogy a világban létezik tényleg egy ilyen hátsó rendező erő, az szerintem, az bocsánat, az ostoba. Mert ez... De ez miért van ez, hogy ennyire nem akarják az emberek? Oké. Szerintem a hátsó rendező erő az többféleképpen lehet rátekinteni. Az sem mindegy, hogy a hátsó rendező erő az egy direkt gonosz ördög maga, aki rendezi ott a kártyalapokat, vagy az maga a gazdasági és társadalmi realitás, és az rendezi a lapokat. A valóság, a szerencse, nagyon sok dolgon múlnak a dolgok, de érdekes, hogy itt az, hogy valami véletlen, soha semmi sem lehet véletlen, pedig a véletlenek vannak az életben. Így a világtörténelemben is nagyon sok dolog történt úgy, hogy hát ez így jött ki. És hogyha meg máshogy jött volna ki, akkor az lenne a háttératom. Ha harmadik dolog jött volna pont ki, akkor meg az lenne. Nem kell minden mögött valami eszetlen sok dolgot sejteni. Az ember szeret belelátni ennek, az agy arra van beállítva evolúció során, hogy mindenben keres a mintázatokat. Ezért szerintem ilyen sok az összeesküvés elmélet, mert mindenben mintázatokat keres az ember. Nagyon nehéz elfogadni, ha valamiben nincs mintázat, mert az nagyon félelmetes, hogy tudnak csak random rossz dolgok történni jó emberekkel. Sokszor rossz emberek, már van ilyen, hogy fekete férj, hogy rossz meg jó emberek, de hogy látsz, hogy rossz emberek meg néha bármit megúszhatnak, azt nehéz elfogadni, hogy ez a világ ilyen igazságtalan, pedig az. De az ember megvédi az agyát azzal, hogy nem, ez azért van, mert van a gonosz, aki ott áskálódik a háttérbe folyamatosan, és akkor ezt meg azt meg amazt összekötöm, és ha így magyarázom, akkor már egy emberről is gondolkozik, hogy ez egész szórakoztató. Hú, ez egy tudás, aminek nincsenek sokan a birtokában, ez akkor én most különlegesnek érzem magam, hogy én ezt most tudom, és akkor hajlamosabb elhinni is. Még följebb tolni a marhaság potmétert, hogy ne higgyék el azt sem, ami valós, de hogy tényleg értelmes gondolkodó emberek még csak hallani sem akarnak arról, hogy ezek ebben a feltárt összefüggésekben lehet valami, tehát hogy nincs semmiféle világ elit, senki semmit, nem, mindenki rendes, Amerika csak jót akar. Szerintem ezt sem mondja senki, ez nem egy jó érvelés, Jesse. Ez nem így van, hogy aki nem hiszi a háttératon, az azt mondja, hogy Amerika csak jót akar. Egyáltalán nem gondolom én sem, hogy Amerika jót akar. Amerika, tudod mit akar? A saját érdekeit érvényesíteni a világba, azt csinálja, ami szerinte neki hosszú távon jót tesz. És ez még nem is biztos, hogy a népének tesz jót, pont ez a lényeg, hogy ott is még Amerikán belül is 1 millió érdek feszül, hát látjuk itt a választásokat is, hogy érted, egy elit is cseréli egymást, még az elit se tud megegyezni, bár ugye ők azt mondják biztos, hogy a háttérben megegyeznek, és közben ez csak egy kirakat itt, de sajnos valóság az néha arcul csap, és szerintem amúgy, ha már a félelmeteset keressük, szerintem az, hogy idióták vezetik a világot egy csomószor, ostoba érdektől vezérelt, gátlástalan emberek vezetik a világot, vagy hát határozzák meg, hogy merre megy a világ, azzal, hogy hogyan gáncsolják ki a másikat, azt szerintem sokkal félelmetesebb, mint hogyha lenne valaki, egy világhatalom, aki így irányítja. Mert ha lenne egy háttérhatalom, és mindent irányítanak, akkor legalább a globális felmelegedésre is lehetne egy válasz, amit így együtt a világ így ki tud mondani, és akkor megcsináltatja. Bár nyilván nekik mindig gonosz a szándékuk, hogy valószínűleg az, hogy mindenki maghajon, nem tudom. De az, hogy nem lehet összefonni az embereket egy nagyobb jó érdekében, mert az jár majd jól, aki ebből kivágja magát, és ez a gazdaság megjutalmazza, meg utána a szankciók is jól néznek ide, közben egy csomóan áthágják, és utána ők lesznek ennek a nyertesei. Szóval a morális fölény az nem feltétlen gazdasági előny. De hát az is, hogy mennyire nem tud egy háttérhatalom megegyezni egy irányításban, ez a sok háború, amiről ugye beszélnek egy csomószor az Orbánék is, mutatja, hogy valószínűleg csak nem sikerült ezt a világot így, mert hogyha lenne egy irányító, az nem hagyná, hogy állandóan mindenki harcoljon egymással. Csak amik mi érdekünket nézi. Köszönjük Mr. Pressman, amit Magyarországért tesz. Ide. Az is jó, hogy a Pressman, azért ez egy nagykövet, azért olyan gyík emberségeket látnak, szerintem egy nagykövetnek azért nincsen ilyen nagy hatalma, mint amit ők belelátnak. Akkor már Bidenről beszélnek, neki már szerintem egyre több beleszólása van a dolgokban, ha éppen meg tud szólalni. Az az érdekes, hogy van egy nagyon-nagyon mostani példa, amikor valaki azt mondja, hogy Brüsszelben létezik egy olyan belső csoport, ami irányítja a folyamatokat, teljesen egyértelmű, hogy így van, mindenki tudja. Erre azt mondják, hogy ez hülyeség, összeesküvés elmélet. Jó, de ezt nehéz meghatározni, van egy belső, igen, most mi az Európai Parlamentre gondol? A bizottságra? Konkretizálja, mert mindig bármire rámutatunk, nem az az igazi, hanem még belső, még ott is, meg ott is, meg amott is. Ugyanakkor, hogyha nálunk a kormányon belül van, és azt mondják, hogy van egy belső csoport, aki irányítja a dolgokat, természetes, hogy van, mert mindenhol van, minden országban megvan. Még ez egész egyértelmű, nem? Itthon a Fidesz, akik kétharmaddal megy 14 éve, ő irányítja a dolgokat. De hát ez nem egy összeesküvés elmélet, hanem ez a nép akarat elméletileg, a bölcs népé. Ezért nem vagyunk meg háborúban. Tehát, hogy ez a kettős mérce, amit csinálnak, de én szerintem az embereknek a legnagyobb része nem tudja fölfogni. Kialakult a két szekértábor, mindenki csak a saját maga dolgát nézi, egyszerűen nincsen átjárás. És az embereknek annyira leterhelték az agyát, annyira sok ostobasággal tömték meg az agyát, hogy... Mondjuk ezt a hihetetlen magazin... Ez a főszerkesztője? Különösen ironikus tőle az a mondat, hogy nagyon sok hülyeséget tömik az emberek agyát. Ja, na hát igen, oké. Okay. Hogy egyszerűen már nem mernek gondolkozni, és azt mondja, hogy oké, okay, egy valami mellett megpróbálom elkötelezni magam. Nem látját a dolgokat. És akkor de nincs, mondják, hogy nincs kognitív diszonancia. Így van, vagy a Matrixban is. Most mi az, hogy egy dolog mellett elkötelezem magam? Mi a, mondj egy már példát. Miközben az összeesküvés elméletek, amik lejönnek a Hihetetlen magazinban, csomószor egymásnak ellentmondó összeesküvés elméletek jönnek le. Ott például lehet, hogy nem ártana elköteleződni egy hülyeség mellett, nem? Aki foglalkozik az összeesküvés elméletekkel, az azért tudja, hogy összeesküvés elmélet ez olyan nagyon hülyén hangzik, de igazából arról szól, hogy vannak emberek, embercsoportok, akiknek közös az érdekük, és ezért közösen csinálnak valamit. Tehát az, hogy mi műsort csinálunk, az is egy összeesküvés elmélet, mert mi megbeszéltük, hogy műsort fogunk csinálni. Kikeszthetetlen érvelés. Hogy illik ebbe a képletbe bele David Icke, aki, hogyha valaki nem tudna, az összes létező összeesküvés elméletről összes könyvet megírta. Az őse, ő és az origója az összes. Ő a lapos föld magja, és a belső... Gazdag ugye, ember nem erre is. Igen, de nagyon jó, és bocsánat, pont David Icke-ot még... Gazdag ember. Inkább szegény ember, nem? Hát csak vicc. Ezt tartjuk, mert nekem is eszembe jutott korábban, hogy majd behozom, fölhozom a David Icke-ot, hogyha most megnézed ilyen korai beszélgetéseket vele, de akár viszonylag frisseket is, iszonyatosan sok dolgot nagyon jól lát, és nagyon előre meglátott. Tehát olyan dolgokat mondott el a 90-es évek. Ha valaki non-stop bullshit-el, akkor néha ráhibázik, nem? Ez olyan, mint a Nostradamusnál, és mindent belemagyaráznak, minden évben előjön valamilyen. Ebben, amiket konkrétan látunk most, hogy megtörténnek, de emellett valóban laposföld, gyíkemberek, mindenféle marhaságot is. De nem mondta, hogy marhaságot, ez szegény Szűcs Robert ezekről ír naphosszat ebben a magazinban. Ő maga, amiről most beszéltünk, hogy azért, hogy hitelteleníteni a jogos kétkedéseket, ezért kitalálnak mindenféle bődületes baromságot. David Icke... Az a baj ezek a bődületes baromságokkal, például, hogyha már itt helyezi, akkor ő is reklámozott egy ilyen áltudományos gyógyítást, arról ne feledkezzünk meg. Mivel ez hitalapú az egész, és nem kellenek bizonyítékok, itt vagyunk megint, ezért mi alapján mondod rá, hogy figyelj, ez egy bődületes baromság, ez a másik elmélet, ezt szerintem meg hülye, aki nem hiszi el, igazából erre sincs bizonyítékom, vagy ilyen közvetett bizonyítékoknak tűnő dolgok, hogy figyelj, ez akkor hogy van, meg ezt összefüggésbe hozom ezzel, és akkor már úgy tűnik, mint egy bizonyíték, de közben közvetlen bizonyítékom nincs rá, de arra sincs, úgyhogy mi alapján döntöd el, hogy mi a hülyeség, meg mi nem, hogyha a bizonyíték mindegyikre pont ugyanannyi. Ez az én nagy problémám ezzel. Hiába szeretnék hinni pár ilyen dologban amúgy én is. Tök jogos kétkedéseit, ő maga hiteltelenítette azzal, hogy rádobott ő maga hitelt. Minden. Ez a kérdés, ő maga hiteltelenítette, nem, ez volt a szeretet? De, nem, ez egy kicsit messzebb nyílik vissza. Van egy Zeharia Szicsin nevezetű úr, aki elhunyt egyébként már 10 évvel ezelőtt, és ez az úr megalkotta ezt az egész gyíkember elméletet. Tehát ő megalkotta az Anunakikat. Igen. Az Anunakik, akik egy idegen világból érkeztek, tanulmányozta a sumér agyaktáblákat, ezen megtalálta a nyomait, megtalálta, hogy akkor még több bolygó volt ebben a rendszerben, megtalálta, hogy kellett egy Deniken bolygó. A Deniken is onnan vette? Deniken már onnan vette, persze. Igen, legalább utána ment ennek az eredeteinek, ennek a somodról. Hihetetlen magazinban is nagyon sokszor olvastam a gyíkemberekről. Lehet, hogy magukban értek egy kis kritikával lefelé, de nem úgy tűnik, mint veterán, hihetetlen magazinolvasó, nem sokszor volt itt kritika a gyíkemberek felé. Tehát neki volt egy elmélet, hogy ide érkeztek ezek a földön kívüliek, ezek gyíkemberszerűek voltak, ennek a realitása egyébként megvan. Látod, mondtam, hogy ő azért megvan a realitása. Azt kérdés, hogy ez pontosan mire alapozza, de jó. Van egy kanadai tudós, ki 50 évvel ezelőtt kidolgozta, hogy ha 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok nem pusztulnak ki, akkor ugyanis kialakulhatott volna egy ugyanolyan kétlábon járó, csak tényleg gyíkemberszerű lény. Tehát ennek a realitása, hogy ez bárhol máshol a világegyetemben kialakulhat, megvan. De ezek ide jöttek. Hát azért ez van rá esély. Az esély nem túl sok, bár ugye Bocskor szerint 50-50 lenne, vagy igen, vagy nem, de én egy kicsit más számokkal élnék amúgy. Miután a munkához kellett nekik valaki, hát akkor még csak ősemberek kószáltak ott a szavannákon, hát azt mondták, fogjunk be párat, genetikailag klónozzuk, és legyenek belőle rabszolgák. Na most el kell mondanom, hogy ezek a rabszolgák, ezek mi vagyunk. Hát lehet. Van egyszer, a gyíkember... Néha átérzem ezt. ...ből lett a... De közben voltak a világtörténelemben tényleges rabszolgák, és kicsit máshogy cseng, hogy itt egy fehér férfit Magyarországon, akinek így műsorban azt mond, amit akar, azt sem, amit akar, megél ebből a sületlenségből. Szerintem ne hivatkozzon annyira magára rabszolgaként, mert voltak emberek, akik tényleg rabszolgaként éltek és haltak. Arra már érdekes lenne vitázni, hogy nem lenne mindig hülye éle, hogy mennyire modernkori rabszolga mondjuk egy kínai ember, vagy egy indiai ember, aki agyon van dolgoztatva szörnyű munkakörülmények között, mert különben a másik opciója az éghalál. Nem a tulajdona senkinek, de közben bele van kényszerítve egy olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag más opció nem nagyon van. Ez egy másik aspektus ennek. Ike szerint az elit, az a gyíkembereknek a leszármazottjai. Ja, hogy a gyíkemberek rabszolgálnak, hajtották el embereket, és a gyíkemberekből lett ez az elit. Innen jön az, hogy a gyíkemberek irányítanak. Ellenben az összes többi ember, aki ezen a szép bolygón él, az ugyebár a rabszolgák közé tartozik, tehát azoknak a leszármazottja. Ne felejtsük el azt, hogy működik az elit. Az elit nem úgy működik, hogy ahogy oda mennek hozzá, és akkor tessék, akkor itt van pénz, te ezt csináltál. Ha látják, hogy csinálod, akkor vagy A, hagyják, hogyha sikeres vagy, és fel tudsz jönni, és nem nyúlnak bele, hogyha afelé tend, de azt... Ó, ez alapja annak, amivel minket vádolnak. Ami az ő céljuk, vagy pedig úgy, hogy támogatást nyújtanak emellé, mert David Icke végül is úgymond felkapott lett, és miért foglalkoznak vele amúgy a mainstream? Megint minden összeesküvés. Nem lehet, hogy azért lett felkapott a David Icke is, mert egy csomó ember kajálta ezt kész. Tudom, hogy jobb ilyen háttérhatalmakat belelátni, de csomószor csak a piac diktál. Valamire igény van, pénzt lehet csinálni, növel pénzt csinálnak, elvtelenül, tök mindegy. Hogyha azt kell adni, hogy gyík emberek vannak, és ezt az emberek szívesen hallgatják és megveszik, akkor eladja a könyvkiadó, eladja a tévé. Nincs itt izé háttérhatalom, aki megengedi. Figyelj, az embereknek erre igénye van? Hát, hogyha az emberek lelke meg a érdeke bármit is diktálnak, akkor akkor nem ezek a trash szarok lennének a tévében, de tök mindegy. Amit el lehet adni, azt el lehet adni. Nem kell mindig szerintem valami engedélyt belelátni. Mondjuk ez is sokat elmond, hogy nem tudják elképzelni, hogy egyszerűen csak a piacgazdaság működik, hogy valamire igény van, és az embereket akkor az igényt azt, ha kielégített sok ezer, százezer embernek, akkor abból meg tudsz élni háttérhatalom nélkül is. Miért tudja a könyveit terjeszteni? Nem azért, mert annyira sikeres és megteremtette volna saját magát, hanem valamilyen úton. De miért nem? Módon hagyták, hogy ezek menjenek, és hagyták. Na, nem értem ezeket. Ha a legtöbbször David Icke neve felmerül, a köztudatban még mindig a Conteo, a nagybetűs Conteo van fel, úgyhogy én azt mondom, hogy ha az a cél, hogy el... Létezik egyáltalán valaki, aki szerintük csak úgy kielégít egy igényt, és nézik? Ilyen nincsen? Ha hiteltelenítsünk valamit, akkor én például a tűt konkrétan nem szénak az alba rejteném, hanem sok száz tű közé. De például itt igazából arról van szó, hogy ezen az alapon akkor mindenki ugyanilyen beépített ember, és mindenki... Mindenki lehetne nem. Az. Na, hát amikor Szúcs Robert, hogy mondjam, a realitás hangja, ott gond van. Nem, ezek az emberek, ezek elkezdik mondani a dolgait, és megnézi az a bizonyos háttérhatalom. Na, megint a háttérhatalom, jó. Hogy na, ez mennyire felel meg a mi érdekeinknek. És ha úgy érzi, hogy megfelel a mi érdekeinknek, akkor hagyjuk bomolni. Szélre lépett a Greta Thunberg, körülnéztek, azt mondták, nagyon le kéne csökkenteni az emberiség létszámát, ez... A Greta Thunbergnek hogy van köze emberiség létszámának? De biztos meg van magyarázva. Ez a klímahisztéria, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Klímahisztéria, az annyi dologban hisznek, de annyiban, előbb még a gyíkember is realitás volt, de a klíma, amit a tudósok állítanak, akiknek a én is nap, mint nap, és ti is élvezitek a tudósok munkájának a gyümölcsét, és itt a bizonyíték, hogy abban a mikrofonban bele tudsz beszélni, és meg tudom hallgatni, az is a tudósokat támasztja alá, de ezek a tudósok kussoljanak, amikor olyat mondanak, ami nekem nem tetszik. De a gyíkember, fél van benne realitás, de amit a tudósok állítanak, azt pont nem hiszik el, ezt nem értem, ezt a... Miért nem lehet elhinni mindkettőt, akkor ma inkább? Ehhez kell egy ilyen arcot, egy autista kislány, akit ennek az... Autista. Az élére állt, meghívta. Amúgy nem gondolom, hogy ez nem tűnik autistának, ahogy beszél, lehet, hogy az, de ezt csak így hozzá csapják ezeket a szavakat. Ott volt, Obamával sétált a kertjébe, és mindent megcsináltak. Használták. Most, amikor már nincs szüksége rá, már nincs, akkor már, most már nem is foglalkozik vele senki. És rengeteg ilyen ember van. A média működik így, hogy valakit fölkapnak, mert érdekes, mert el lehet adni vele a szaladcímeket, szóval a média logikáját is jobb, hogyha megértjük. Kattintás. Hogyha valakivel sok ember foglalkozik, akkor érzi a másik újság is, hogy figyelj, rá kattintanak, akkor én is elkezdek vele foglalkozni, és akkor az emberek elkezdenek rá kattintani, mert miért foglalkozik mindenkivel, és akkor így tud egy nagy buborék kinőni, és tulajdonképpen foglalkoznak vele, hogy valamit szimbolizál, vagy valaminek a zászlójára lehet tűzni, azt értem én is, biztos tulajdonképpen visszaértek a Greta Thunberggel is, még most is foglalkoznak vele, de hogy nem lehet valaki non-stop a szem előtt. Mert az emberek megunják, tovább lépnek, más amikor berobban valaki, akkor mindig kicsit többet foglalkoznak vele, mint arányos, aztán mindenki hosszú távon a helyére kerül szerintem. Ez egyszerűen csak a szimpla média működés. Nem kell szerintem ebbe is háttérhatalmakat látni. Ha mond valami olyasmit, akkor azt mondják, hogy jó, akkor ezt támogatni kell. Mert mindenki azt gondolja, hogy egy teljesen kész terv van. Szerintem ennek csak a nagy vonalakban van meg, és akkor azt mondják, hogy oké, ebbe az irányba el tudunk indulni, mert ez meg ez fogja segíteni, akkor elindulunk. Tehát jó tudnak alkalmazkodni, mint egy mimetikus folyamat. Jöhet a külön vélemény. Na végre. Vita van. Ezt már összeesküvés elméleteket semmi más nem táplálja, mint az a alapvető emberi ösztön, hogy szeretnénk racionalizálni azt a... Ambrózi, az én emberem! ...ami velünk történik. Mert képtelenek vagyunk elfogadni, hogy a világ vezető hatalmainak, a hatalmait vezető politikusok annyira buták. Hát, hogy mennyire egyet gondolunk ebben? De ha én mondom, akkor már valószínű, már idejöttek akár a nézőik, és azt mondják, hogy kussák, milyen baromságokat beszélünk, de ha Ambrózi mondja, akkor valószínűleg megbocsájtóbbak. És ostobák, hogy három lépésnél nem látnak tovább, és őrültségeket csinálnak, és ezért a polgár az úgy van vele, hogy akkor bizonyára van valami nem látható háttérhatalom, akinek az egész őrület az érdekében állt. Pedig nem, és akkor erre... Mi az nem, hogy nincs 19. példa, ott van például, hogy a berlini kongresszuson a brit miniszterelnök a Disraeli javasolta András Falviéknak, hogy meg kell szállniuk Boszniát, mert hogy különben az oroszok beteszik utána a lábukat, majd amikor az osztrák-magyar monarchia megszállta Boszniát, akkor a britek fel voltak háborodva, ez az imperialista tempón is elkezdtek Magyarország ellen uszítani. És egyiket se azért csinálták, mert volt nekik valami távlati, jól megfontolt, kimunkált céluk, hanem egyszerűen hülyék voltak. De az első világháború ugyanez, amikor elkezdtek egymásnak adatüzengetni, utána kiderült, hogy jaj, hát hogyha mi tudtuk volna, hogy azért nekünk is adatüzen valaki, akkor sose kezdjük el, és akkor ott álltak, és nézték, hogy... Ezt már szeretem, vita van! Próbáljuk racionalizálni, hogy hát ezzel is a vidéki parasságnak a felszámolása volt a cél, mert hogy ők lettek besorozva, meg utána ki lettek szorítva a földjékről. Nagyon régen volt már ennek ez semmi. Persze. Szerintem nincsen igazából hülyék. Nem, most nem, most pontosan úgy. Ebben egyetértünk. Szerintem a politikusok is hülyék. Nép nagy része is vakon van, ugyanilyen arányban a politikusok közt is lesznek vakon, főleg, hogyha lesz egy kis kontraszelekció, meg mindenki csak a haveri alapon kerül oda, akkor meg még inkább. Ugyanígy néz ki, hogy itt van most, hogy az egész Brüsszelben mindenki lázba ég, és mindenki háborút akar. Ezek elmebetek. De nézd meg, hogy hány politikus van Brüsszelben. De várjál, de azok a politikusok, azok megvettek a háttér hatalom, akármit is mondtok róla, a háttér hatalom által oda beépített, berakott emberek, és az hosszú évek alatt rakták be oda, és azért mondják ezeket. De hogyha most a fény derülne egy háttérhatalomra, aki oda rakta őket, nem ők a hatalom? De hogyha fény derülne egy háttérhatalomra, akkor az se jó már szemedet van, akkor még a mögött is van, mindig valami olyat képzelünk oda, ami eléggé tág ahhoz, hogy aztán úgy értelmezzük a valóságunkba, úgy építsük be, hogy épp kényelmes, mert nagyon kényelmes azt a háttérhatalmat mondani, amit sose lát senki, azzal aztán lehet riogatni, azzal aztán bármit rá lehet kenni, hisz nem tudjuk milyen. Az Európai Unió 450 millió emberéből hány akar háborút? 500? Világos, hát akkor itt abban van köztetek, nem tudom, vita vagy? Nem vita, hát nem, ez... Nyilván nem, ez... Majd lerendezzük a végén, majd... Nem baj, hogy vita van, ez jót tesz a műsornak. Ezeket a politikusokat berakták oda, és direkt bomlasztak. Ezeket szerint meg egész egyszerűen tök hülyék, és van egy harmadik verzió, amit tulajdonképpen mind a kettőhöz egy kicsit csatlakozik, hogy ezek valóban tök hülyék, de a sátán irányítja őket, tehát nem egy emberekből álló titkos. Hát az ember azért a sátán. Nem maga a sátán. Nem látszik-e a kamerán, igen. De tekints jobbra, hogy a sátán, a hasonlóság. A sátánt azért okosabbnak gondolnád ennél. Gyerekek, gondolsz, ki volt, a Macron mi volt előtte? Hol dolgozott előtte? Hát köztes bankár volt. És hol volt bankár? Rócsid bankár. Na, hát pont a Rócsid bankháznál volt bankár. De hát ettől még átgondolhatná, hogyha mondjuk 2000 francia katonát odaküld a hol most barálják az ukránokat. Hát nem lesz világháború, hanem az a 2000 francia katona, hogy egy hét alatt lesz 500, és akkor majd az 1500 halott katonának a rokona majd... Hogy rendeződik át az egész? Christine Lagarde, aki a Világbanknak volt a vezérigazgatója, most az Európai Központi Banknak az elnöke, őt azért helyezték ide, hogy itt rendezze a pénzügyeket. És amikor itt volt például a Meloni, Christine Lagarde oda behívta, megmutatta neki, hogy te figyelj, 170%-os államadóság. Igen. És akkor Meloni mondta, jó, oké, puszókasz, hívóka, és akkor már is ezt csináljuk. Ez nem a háttérhatalom? Ezt nem azért rakták oda, igen, azt ez világos, csak hogy... Mindenkit oda raktak. De a másik szerintem, amire így rájön az ember, szerintem az új idő után, hogy kicsit kényelmes, hogy mindenkiről megmondjuk, hogy ő hülye, ő okos, ő izé, hogy a nem tudom melyik francia, meg belga, meg német, meg izének mit kéne csinálni, megmondjuk innen Magyarországról. Ez is nekem egy kicsit furcsa, hogy minden ország vezetőjénél jobban tudjuk, hogy mit kellett volna csinálni, hogy mit csinált, hogy hogy csinálta. És nekünk is nagyon könnyű ilyen szinten, jól van ez így, a partvonalról ugatnunk, hogy hogy kéne. És ez ilyen szinten nekünk nagyon kéne. Kényelmes, mert az emberek háborokatnak vagyunk, hogy hogy kéne, és hogy persze miket mondunk. Amikor már oda kerülsz, és politikában döntési helyzetben vagy, egyfelől más lesz a rálátásod, letörik egy idő után a idealizmusod is, ez nem elkerülhetetlen, és akkor ott lesz a realitás, hogy rengeteg érdek feszülött egymásnak, és hogyha ezt megbolygatod, akkor ez lehet, hogy rövid távon jó, de hosszú távon ott nem lesz jó, az akkor ez felbomlik, az újra kell csinálni, stb. Plusz ott van az, hogy akkor itt van, nem tudom, 100 darab erőforrás, és akkor most föl kéne virágoztatni az országot, és hogy minden tökéletes legyen, ahhoz kéne 1000. De ezt a 100-at kell elosztanom, úgyhogy közben jön egy válság, ami még 30-at elvisz. Bármilyen döntést hozol, meg lesz valaki, aki megmagyarázza a műsorba, hogy ez nem jó, mert azt a másikat kellett volna hozni. És amikor utólag mondják, és utólag meg tényleg kurva jó, nagyon egyszerű okosnak lenni, de amikor ott vagy, és döntéseket kell hozni, akkor nem láthatod előre a döntéseid következményét, meg a világ alakulását, meg hogy mi mit hoz majd. Szóval ilyen szinten a politika kurva nehéz szerintem, hogy mindenki jobban tudja nálad, miközben század információjuk sincs arról, mint ami neked. Ráthagytak több száz, több ezer évnyi történelemmel mindenféle összefonódásokat, egyességeket, szerződéseket, beágyazódásokat, stb. És ráthagytak egy, na jó, ez a erőforrásod, ez ebből gazdák, hogy és akkor most ott állsz, hogy én idejöttem, ilyen idealistán, hogy leváltam ezt a rendszert, és aztán szembe csap a valóság, hogy bazeg, nem véletlen ment úgy egy csomó dolga, hogy ment. Most Magyar Péter is mond nagyon sok szép dolgot, hogy mit, hogy kéne, de hogyha mondjuk ő megnyerné a választást, és megkapná valószínűleg teljhatalom kéne, hogy itt valamit legalábbis alkotmányosan, nem tudom, vissza lehet-e venni vagyonokat, mert szétlopták az országot, szóval nem is tudom, hogy az, amit lehet kezdeni, de ott áll majd, hogyha valaki egyszer leváltja Orbánt, hogy se forrásom nincs, a jogállamiság is kicsit el lett tiporva, annyi dolgot kéne helyreállítani olyan kevés forrásból, hogy ez az idealizmus nincs az, hogy ne törjön szét a realitásnak a szikláján, amikor megérkezik oda valaki, és utána könnyű azt a lelkesedést, amit éreznek irántad, gyorsan elveszteni, mert bazdmeg, hát miért nem csinál, miért nem lesz minden szebb? Hát azt mondtad, minden szebb lesz, és ez nem olyan egyszerű. Ez még itthon is nehéz ezt átlátni. Azt írjátok, hogy erről beszélt Magyar Péter, ő azt találta ki, hogy a vagyonnyilatkozat visszamenőleg a bevételekről, a NAV-val összekötve, és amikor nem tud elszámolni, hogy hogy lett 1 millió forintból 100 millió, akkor megy a büntetés. De hát itt a vagyonnyilatkozatnak se lehet már hinni amúgy. Meg igazából onnantól kezdve, hogy ott állsz, és akkor már, hát igen, ez már jogilag nem fér bele, csak úgy visszavenni pénzt, akkor eltekintesz attól, hogy hol veszed a törvényeket figyelembe, meg hol nem, és akkor onnantól kezdve már ez egy ingoványos talaj, és mindenki máshol húzza meg ezt a határt szerintem. Ugye Orbánnak is említek, nincsen megtakarítása, abból nem indulnék ki. Főleg amilyen vagyonnyilatkozatokat kellett beadni, ami egy A4-es papírra ráfinkantották pár alatt, az csá. Viszont az ukrán katonák is meghalnak, majd most a franciák, meg akiket még oda küldenek, ez végül is egybecseng azzal a tervel akkor, hogy csökkenteni a föld lakosságát, amennyire csak lehet. Hát, fú, egyszer tartok egy hihetetlen magazin maratont, mert ez a érdekes téma. Ez a népesség csökkentés úgy néz ki, már vannak összeomlás kutatók. Népesség csökkentés, bármit próbálkoznak egyre, nem nagyon működik, de jó. Stumpfbíró Balázs volt már a vendég. Az a vendég. Há, elég hagymeresztő hát, dolgok. Megnézi az ő műsorát. Stumpféter Balázs. Felírom. Szívesen megnézem a műsorát. Elmondta, hogy már rég túl vagyunk azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni, tehát most már csak számoljuk a napjainkat, mindenki érezje jól magát a hátralévő időben. De. Ebben például egyetértenek a klímakutatókkal akkor valamennyire. Legtöbb ilyen kutató a következőt mondja. A Föld jelenlegi állapotában 1-2 milliárd embernek nagyon jó életmódot tudna biztosítani. Ha emlékeztek, biztos volt itt valaki, aki a georgiai tanúkövekről beszélt, amit egy évvel ezelőtt robbantottak föl, amit a 70-es évek állítottak, vagy 80-es évek állítottak fel, és rá volt írva 6 nyelven, többek között egy pontként, tartsd az emberiség létszámát 500 millió alatt, nem 1 milliárd, nem 2 milliárd. És ugyanezek a kutatók azt mondják, hogy lehet 9 milliárd ember is, csak akkor nagyon vissza kell fognunk az életszínvonalunkba, és ezt el se tudják képzelni. Sajnos a tények itt is makas dolgok, szóval nyilván nagyon sok ember nyomorog a világon, de közben 500 milliónál sokkal többen élnek, sokkal jobb körülmények között, mint amikor 500 millióan értek összesen a Földön. Szóval és középkorban sokkal kevesebben éltek, és mégis sokkal-sokkal több szegény volt arányaiban. Szóval ez sajnos szerintem nem igaz. És ez egyértelműen látszik, hogy bár egyre többen vagyunk a Földön, és sok a szegény, de az arányaiban nagyon sok mutató javul. Az egészségügy, gyermekhalálozás, az éhezés. Szóval ezekben még nagyon sok munka van, és rengeteg területen, Afrikában például még nagyon sokat lehetne dolgozni, sajnos mondjuk Európában is ugye még nagyon sokan létminimum alatt vannak, de még így is sokkal többen élnek jól, mint 100 vagy 200 éve. Az, hogy 500 millió embert lehet jólétbe tartani, ez már most sokkal többen élnek jólétben. Itt más módszerek kell lenni. Ennek valószínűleg pedig tudom, hogy nagyon utálni fognak páran, érted, és én is eszek hús, de ez a mennyiségi húsfogyasztás nem segít. Hogyha a legtöbben átállnának, ha nem is vegán, de vegetáriánus életmódra, akkor ez a föld sokszorosát tudná ennek az élelemnek termelni, de nagyon sok élelem elmegy, úgyhogy közben tápanyagban meg kalóriában sokkal kevesebbet ad a hús, mint amennyi vízbe és ráfordításba kerülnek. És ez egy dolog, ezer ilyen dolog lehetne nyilván, de hogy nem úgy tűnik egyelőre, hogy az, hogy többen vagyunk a Földön, az azt jelenti, hogy jobban nyomorgunk, mert nem ez van. Nem tudom, hogy itt közöttetek hát van-e valaki. 30 milliárdot is el tudnátok. Én 23 milliárdot ismertem, én így van, pontosan. Na most kérdezem én, van valami fajta elképzelésetek, hogy lehet ezt megcsinálni? A 8 milliárdból csak 1 milliárdot csinálni, az azt jelenti, hogy minden 8. ember marad csak meg, és 7 milliárd megy a levesbe. Hát hagyjuk, hogy 8-an vagyok. Szóval marad Kína, azt kész. Kb. Vagy India. Hát én szerintem erre többfajta megoldás van. Egyik például a járványok. Jön megint egy vírus. Bill Gates, remélem Bill Gates is szóba kerül, de ez a megint a járványok, mint egy nagy összeesküvés elmélet, miközben ez szintiszta biológia, a járványok kialakulása. Ezt meg lehetett jósolni, de ez nem kellett összeesküvés elmélet, hanem ennyi ember él egy csomószor amúgy eléggé szorosan városokban. A járványok kialakulnak. És főleg, hogy úgy, hogy már olyan a világ, hogy át lehet menni a világ más felébe fél nap alatt, és folyamatosan mindenki így mozog, ez a világ, nem csak egy helyben vannak, így aztán egy-egy vírus nagyon gyorsan átterjedhet a világ minden pontjára. Szóval ezt ebbe is kár belelátni, még pluszban a háttérhatalmat, amikor csak hogyha nincs háttérhatalom, még akkor is teljesen logikus, hogy kialakulhatnak ezek a dolgok. Miért kell még belelátni a háttérhatalmat is? Betegség elnevezték X betegségnek, ami biztosak benne, nem tudom, hogy honnan, hogy legalább 20-szor annyi áldozat lesz, mint a Covidnak. Covidnak hivatalosan volt valami 6 millió áldozata, hát ez már 120-nál kezdődik, azért ez már az szép. Már tétel. Most nem úgy van, hogy általában a Covidot is tagadják egy csomószor az összeesküvés elméletesek? Ha már összeesküvés elmélet, akkor említsük meg, hogy mi alapján mérték a Covid áldozatot mondjuk Szlovákiában, meg mi alapján mérték mondjuk Franciaországban. Covid áldozat volt az is, aki balesetben az meg elütött egy autó, igen, és akkor ő is akkor Covid áldozat volt, mert megkapta a Covidot, elütötte egy autó, és akkor ő Covid áldozat volt. Ez jó pár rossz. Hát meg ugye, mivel a kórházak nagyon sok nyugat-európai országban az alapján kapták a támogatást, egy brit barátom, ápoló, az alapján kaptak a támogatást. Hány? Legalább kaptak támogatást. Covidos volt, konkrétan úgy írták a covidosok számát, mint ha nem lenne volna. De ez nem egy globális összeesküvésről beszélünk, pénzről beszélünk. Támogatást kapott plusz betegekért. Hát ki az a hülye, aki ne írna be magát? Hát a Covid-ra meg azt mondják, hogy az csak a főpróbája volt. Hát ez, na de... Főpróbája volt. Hát, sokkal nagyobb. Na de megint összeesküvés elméletek gondolkozott azon valaki, hogy 2019 novemberében tartottak egy event, 201-es eseményt, igen. Hát gyerekek, de hát... Lepróbálták. Az egy nagy jóslat, hogy a vírusok majd még jöhetnek és elterjedhetnek. Valószínűleg nagyon sok dologról beszéltek, amíg meg nem következett be, és nem lehet rá hivatkozni, de rengeteg vírus volt már a világon, ami amúgy ennél sokkal-sokkal több áldozatot szedett. Szóval azért nem kellett ahhoz, hogy megjósolt, hogy lehet, hogy még lesznek, és egy valós veszély az, hogy vírusok legyenek még, amik áldozatokat szednek, az nem kell konteó, ez csak ránézel a múltra, ránézel, hogy láthatóan még a népsűrűség is nőtt, még jobban jönnek-mennek az emberek a világba. Tehát az, hogyha kialakul egy vírus, az gyorsan elterjed azért, ez nem kell háttérhatalom, szerintem. A Covid-nak a fő próbája volt, leszimulálták, semmi következmény. Hát, nem szimulálták, mert tényleg volt Covid. Igen, nincs. Most már zajlik a következő, most volt a világgazdasági fórumnak, a januárban volt a Davoszi összejövetele, és ott elhangzott ez az X betegség, és megint, hogy fel kell készülnünk egy következő járványra. Hogy lehet eltávolítani a Földről 7 milliárd embert? De miért akarják, a miértre vagyok kíváncsi, hogy miért lenne ez jó nekik tényleg, hogy eltávolítani 7 milliárd embert. Itt van a világ elit, aki uralkodik a világ fölött, neki nagyon jó most, mert ő uralkodik. Miért érdeke, hogy a világ, ami fölött uralkodik, eltűnjön, mert akkor nincs ki fölött uralkodnia. Mi a magyarázat? Biztos van, amiért nekik jobb, ha kevesebb ember van. Vagy akkor ezek szerint jót akarnak, mert egy milliárd ember, az mindenki tud jól élni, de ez nem így van sajnos, hogy akkor most akkor mindenki jól fog élni, mert rengeteg munka lesz, amit nem akarsz majd megcsinálni te, mint jól élő ember, és akkor ki csinálja meg majd. Az már érdekesebb, hogyha rengeteg munka, amihez nem fülik az ember foga, azt majd robotok tudják megcsinálni, hogy a belülről sikálják az olajtornyokat, meg az olaj... Vannak ez ilyen nagy olajtartók, és azokat belülről sikálni. Na, az egy munka, amit lehet, hogy ha egy milliárd ember nagyon jól él, nem lesz, aki ezt meg akarja csinálni. Szóval ez nagyon szépen hangzik, milyen utópiák vannak itt, de a realitás az általában keményebb. Időjárás valami, megvannak rá az ilyen fegyverek. De tulajdonképpen miért akarják? Mert ugye az elitnek nem is... Elég a, nem elég. Hát a Stumpfis azt mondja, hogy a nyersanyagaink nem elég. Hamarabb fog elfogni egyébként a lítium, mint a kőolaj és a földgázsak, úgy mondani. Az világos. Tehát, hogy ezt kimondta a műsorban, találtak Svédországban egy akkora lítium mezőt, ami a következő 200 évre elég lesz nekünk. Igen, tehát. Amíg a lítiumot egyébként, a lítium legnagyobb részét Dél-Amerikában. Lítiumbányászás az nagyon érdekes dolog, hogy mennyire nehéz, és mennyire kevés hely felel meg neki. A Wendover Productions már sokszor ajánlott hallgattam. Érdekes videókat akartok nézni, ami nem összeesküvés elmélet, de szerintem még amúgy az összeesküvés elméletesek is szeretnék, ilyen logisztikával, meg gazdasággal, meg dolgok működésével foglalkozik. De ilyen egyszerűbb dolgoktól pont tegnap néztem meg, csak mert azt már régóta meg akartam, és már nem néztem, hogy hogyan működik egy koncertturnénak a menedzselése és logisztikája. Elképesztő, hogy leizzadok attól, hogy mennyi munka és szervezés van, csak a gyából 24 óra alatt mennyi dolgot kell ott tűzoltani, és nagyon sok ilyen érdekes, és tudom, hogy a lítiumbányászásról is volt egy videó, és ezek lehet, hogy neked unalmasnak hangzanak, de nézd meg egy Wendover Production videót, kurva jók. Afrikában termelik ki azt, amik azokkal a hajókkal idehozzák, azok évente körülbelül 100 000 autó környezetszennyezés okozzák, ebből van egy pár száz darab, tehát... És akkor csinálnak pár 10 000 elektromos autót, jaj, de jó. 15 másodperc, mert megint jöhet egy külön vélemény. Szerintem a Stumbíró Andrással, meg az összes többi ilyen világvége profétával, ők abból élnek, hogy akik bejelentik az apokalipszist, és utána az apokalipszis elmarad. Stumbíró azokat... Balázs, Stumpf András, vele ja, is igen, van baj, de pont nem összeesküvés. Tehát az apokalipszis elmarad, akkor utána annak mindig örülünk, és sosem pofozzuk fel a rossz profétákat, pedig akkor leszoknának. Ugye erre a legelső példa erre ugye Joachim de Fluoris, aki bejelentette, hogy 1260-ban vége lesz a világnak, mert második Frigyes az Antikrisztus elhozza a világvégét. Csak hát ugye második Frigyes 10 évvel korábban pofátlan módon meghalt, és így mégse hozta el az apokalipszist, de hogy így senki nem haragudott a profitára, hogy hál' Istennek megúsztuk, úgy voltunk vele. És ezek a hamis profiták ezzel élnek vissza, hogy az ember megúszta a világvégét, akkor tulajdonképpen örül, és nem haragszik a profitára. Nem, ezek... Ugye szimpibb ez a öregamdorózni. Végre van szerepük, mert amikor olyan ember jön, akinek csak bólogatnak itt a hobbistába, akkor sokat nem tudnak hozzátenni. Így már értem, hogy miért vannak ott, hogy egy kicsit diskurzus is ki tud alakulni. De azt érzem, hogy miért akarják, mert végülis az elitnek is érdeke, hogy legyen egy csomó rabszolga, aki egyrészt dolgozik, így van. Neki másrészt megveszi a terméket. Ez most már nem igaz. Mert eddig az volt, hogy szükség volt a korlát a munkaerőre, ha fölhívod a Microsoft ügyfélszolgálatát, akkor biztos, most hogy hiába veszik fel a telefon, most már a mesterséges intelligenciában nincs semmi szükség rá. Annyira át fogja venni az embereknek a munkáját, elsősorban a mi például intellektuális munkánkat, egy halom. Amúgy figyelj, igen. Generatív mesterséges intelligencia. De amúgy olyat is láttam videót, amiben azt mondták, hogy lassan eléri a limitét a generatív AI, és érdekes, hogy egy idő után lesz az, hogy lehet még fejleszteni és csiszolni, csak már nagyon sok pénz és energia kell majd, nagyon kevés eredményt hozzon javulásban. Lehet, hogy ilyenkor már peak, amikor nem akarnak már nagyon sok plusz energiát belerakni majd, mert már nem lesz olyan látványos a fejlődés. Ez is egy elmélet, de van olyan, ez többfajta elmélet van, hogy hogyan fog ez az AI majd kicsúcsosodni, de vannak olyan elméletek, amik szerint egy idő után lassan eljön az, hogy píkel. Hírügynökségnél a világban csökkentik a emberek számát, 50-60%-át kirúgják az embereknek, tehát emivel iratják meg ezeket a dolgokat. Márkizai szövegét például. Igen, például, és az összefoglalókat is, várja. Miért mondta Márkizai? Azt is lehetne, hogy írj egy beszédet arról, hogy mindenki féljen a háborútól, és mondatonként kétszer legyen benne a háború, kedves ChatGPT. A legrosszabb, hogy volt egyszer egy tervgazdálkodás, és volt egy piacgazdálkodás. Azt mondták, a tervgazdálkodás nagyon jó. Utána jött a piacgazdálkodás, azt mondtuk, hogy a tervgazdaság az egy hülyeség. Na most mi a következő terv, hogy megint lesz egy tervgazdaság, egy új tervgazdaság lesz, a Klaus Schwabot egy új marxizmusnak hívják. Á, régi fókuszcsoport feelingem van ettől. Fúrástól. Egyébként a kommunizmussal lehátva róla minden politikát, azokkal az elvekkel, bármilyen furén egyetértek, mindenki a megtermelt javakból, mindenki a szükségletei szerint részesedjen. Én személy szerint azt mondom, hogy ez egy teljesen pozitív dolog, de mostantól a mesterséges intelligenciával meg tudják ezt csinálni. Mert a tervgazdálkodás azért omlott össze, mert nem lehetett megtervezni, hogy miből mennyi kell. Könnyen azt tudom, hogy egy dolog egy idő után, ami nem tud reagálni a gazdasági realitásokra, nem tudja a valós teljesítményt érteni, a trógárséget büntetni, és a valós piac igényeket figyelembe venni, ez szerintem mindig is egy ilyen, arra volt ítélve, hogy egyszer összeomoljon. Aki rajta van a Facebookon, rajta van a különböző Instagramon, mindenhol, azok sokkal többet tudnak róla, mint ő saját magáról, és pontosan fel tudják mérni, hogy mikor, kinek mennyi tudsz lesz, de ezekre, utána az embereknek milliói, százmilliói fogják elveszteni a munkájukat, akkor mi szükség van rájuk? Széttárják azt mondják, hogy azért, hogy töltikék legyenek, kitöltsék a helyet a Földön. Ez a sok százmillióan elvesztik, ez már nagyon sokszor ez is felmerült. Ipari forradalom volt, akkor is felmerült, jöttek a gőzgépek, jöttek a gyártósorok. Nagyon sokszor volt már, hogy a gépek átvettek bizonyos munkákat, és gépekkel sokkal kevesebb embernek kell dolgozni a mezőgazdaságban, mert már olyan mezőgazdasági gépek vannak, ami miatt elég, ha tized annyi ember dolgozik ott, vagy annyi se. Nyilván nem mindent tudtak átvenni, például a cukornádat, azt máig egy csomószor emberek szedik le, mert az egy nagyon, és ez közben egy nagyon kegyetlen munka is. Valamennyire ott is valamit át tudnak venni a gépek, de szóval ez mindig is így volt a világban, hogy jöttek a gépek, bizonyos munkákat sokkal hatékonyabban tudtak ellátni az emberek, bizonyos sorokkal, tömegtermeléssel, azzal, hogy én itt nagyon sok ilyet termelek, a világ másik végén nagyon sok ilyet termelek. Ez egy kicsit most a Covid miatt az, hogy ilyen messzire nyúló láncok vannak, ez egy kicsit azért kritikája volt a Covid ennek az egésznek, és ezt most lehet, hogy visszafogják, de hogy ezt is már százszor hallottuk. Ilyenkor munkák átalakulnak. Nem úgy van, hogy a világnak mennyi emberre van szükség. Szerintem ez nem olyan jó kérdés, hanem az, hogy vannak az emberek, és nekik majd milyen világot alakítanak ki maguknak. Mert valamilyen világ akkor is lesz, hogyha ezek az emberek elveszik a munkájukat, és majd keresnek valami más munkát. Ennek viszont ellentmond az elmélet, hogy ott van például Afrika. Afrikát ugye ugyanez az elit évtizedek óta szinten tartja, pedig Afrikában most ezt a lehető legpíszibben próbál fogalmazni. Szinten tartja. Tehát abban a nyomorban tartja, mert ugye Afrikát... Értem, úgy esség az, hogy nyomorban tartja. Hogyha a világot nézzük, akkor ott azért elég nagy lemaradások vannak, de nyilván a legnagyobb lemaradásból lehet a legnagyobbat fejlődni, de egyesek azt mondják, hogy most ott lesz a legnagyobb gazdasági fejlődés, nehéz is lenne máshol, és nem igaz, hogy ugyanolyan nyomorban vannak Afrikában, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Azért ott is fejlődtek a dolgok. Oda is, ahogy ömlik a tőke, igen, Kína is települ át oda, mert már Kínában nem olyan olcsó a munkaerő, de hogy ahogy demokratizálódik egy ország, úgy szívesebben öntöd oda a tőkéd és a pénzed, és ezért megéri demokratizálódni ezeknek az országoknak, mert cserébe jön pénz. Aki meg oda viszi a pénzt, az meg nem fog attól félni, hogy csak egy csettintéssel fogod és elveszed a gyárait, vagy elveszed a jogait. Szóval ezért szeretnek amúgy a cégek olyan helyre menni, ahol úgy érzik, hogy meg vannak védve a jogaik. Ha nem is a munkavállalók jogai, de a tulajdonosoknak a jogai, igen. Úgyhogy ilyen szinten nem gondolom. Szerintem Afrika az sokat fog fejlődni, és már sokat fejlődött is. És segít Afrikának elutaltak már, meg simán fel lehetetlen húzni egy virágzó gazdaságot. Lásd, azért valahol, tehát egyes országok... Nem lehetett volna simán felhozni egy virágzó gazdaságot, csak így hip-hop. Segélyek jók a túlélésre, de ezt látjuk emberi példákon is, hogy azért, mert segélyt adsz valakinek, nem lesz utána rögtön az értelmiség része, és rögtön a normális házban lakik, és tanultak lesznek a gyerekei. Szerintem ez egy hosszú távú folyamat. Ahhoz, hogy valóban változás legyen, ahhoz a tőkének, a pénznek kell oda áramolni folyamatosan, és azt kell, hogy ott megérje nekik, mert ott valami termelés is van. Szóval nem, csak segélyből nem lesz szerintem szalonna. Csak azt mondom, hogy ha tényleg az a cél, hogy az ember azt a munkanélküli rétegét ki akarják írtani, akkor lett volna lehetőségük sok olyan helyen ezt megtenni, ahol ténylegesen túlszaporulat van, éhezés, és az elit számára haszontalan életformák, tehát haszontalan ember. Rosszul hangzik, de amúgy értem a kérdését, az Ádám. Ez is egy érdekes... De Afrika lakossága... Na, figyelj, jogos kérdés. 25 év ezelőtt 700 millió volt, most 1 milliárd 400 millió. Tehát már ennyivel fölment, 2050-re. Hát akkor nem nagyon sikerült ez a népesség csökkentés. Nem inkább az elit érdeke a népesség növekedés? Vagy ha ennyire balfasz az elit, akkor annyira nem kell aggódnunk miatta, nem? Ők meg fognak halni azért, mert nincs semmifajta lehetőségük arra, hogy ezt túléljék. Az a nagy kérdés, hogy hogy lehet mondjuk elszigetelni, hogy lehet egy Afrika karantént készíteni. Egy módon lehet, hogyha atombombákat dobnak le, vagy most halálkomolyan mondom. Még egy gondolat a végre hadd fűzek hozzá, hogy egyébként az összes ilyen összefüggés elméletnek szerintem az egyik, nyilván nem az első, mert ezzel már régóta foglalkoznak, de aki ezt nagyon-nagyon koherens módon összefoglalta, az Asimov, aki az Alapítvány és Földben, ugye ez a trilógia utáni ötödik rész igaz. A trilógiát olvastam, de olyan régen, hogy semmire nem emlékszem a alapítványból. Vannak könyvek, amit itt több mint 10 éve olvasott az ember, és így, ja, olvastam, de semmit nem tudnék felidézni belőle. Ez érdekes. Amikor még csak keresik a földbolygót, és megtalálják az űrjáró bolygókat, ugye kialakult két faj a Földön, az egyik a spacerek, az űrjárók, akik ilyen 2 méter magas, izmos. Amúgy most Asimovot mondja Regiesz ide, hogy ha egy hihetetlen magazin beszélgetés lenne, akkor ez Asimov nélkül is megállná a helyét, amiket mond. És csak robotokkal dolgoztatnak, és ők azok, akik benépesítenek 200 bolygót a Föld körül, de a telepeseket, az aljanépet, azokat nem engedik. ki az űrbe, és mind a 200 űrjáró bolygó az év ezredek során elpusztul, és az űrjárók is kihalnak, mert életképtelenné válnak ettől a degenerált elit életmódjuk miatt, és aztán a telepesek végül is ők is építenek űrhajókat, kifejlődnek, és aztán sikerül is kolonizálni a világűrt. Egy bolygót találnak, a Szoláriát, ahol talál... Ez egy hosszú sztori, jó. ...vannak emberi lényeket, méghozzá a nagyjából földnagyságú bolygón élnek 25 ezren, zavarja őket konkrétan a másik embernek a létezése. Meg csak a közelsége, csak ilyen holovízión keresztül kommunikálnak, internet fel 50 évvel ezelőtt, vagy közösségi média, nem tudom mikor írta, azt mondom, 80-as években, tehát 40 évvel ezelőtt. Gyereket egyetlen egy utódot hoznak létre, de ezt az utódot önmegtermékenyítésre, ugyanis hermafroditák, tehát már semmilyen kontaktus nincs. Jó, értem, hogy elmondja az asszim, csak most nem tudom, hogy mire fog kiukadni. Emberek között, már a szexualitást is megszüntették, hogy ne kelljen érintkezni emberekkel. Robotokkal dolgoztatnak a gyereket, robotok neve, nem is találkozik a gyerekkel igen. sem utána, mert robotok nevelik, táplálják. Igen, értem, de ez egy regény. Most egymillió fajta regényt lehetne itt érezni. Valamire remélem kiukadunk. Mindent azok csinálnak. Gyakorlatilag megjósolta Asimov azt a disztópiát, amiben lassan élünk. Na, erre nem számítottam, hogy erre lyukadunk ki. Azért nagyon messze vagyunk. Én ezzel vitatkoznék, hogy Asimov, amit itt leírt, nagyon nagy ferdítés, hogy most ebben a valóságban élünk. Nagyon-nagyon nagy. Dehogy is, bazdmeg. Kicsit erőltetettnek érzem ezt a párhuzamot amúgy. Ő a legelején megálmodott két darab alapítványt. Azt mondta, hogy a galaxisra egy 20 000 éves szörnyű időszak következik, amit le lehet rövidíteni 1000 esztendőre. És létrehozta két alapítványt. És aztán ez a háttérhatalom, várjál. Kicsit elmentünk, összemossuk már a valóságot, meg a képzeletet, de hát igazából az egész műsorban. Az első alapítvány, ami biztosítja az egésznek a technikai feltételét, a másik pedig ott van a háttérben, aki mentálisan tudja befolyásolni egyébként az emberi lényeket mindenhol, de ő már úgy gondolta, hogy mindenképpen kell lenni egy háttérhatalomnak, aki egyfelől adja a technológiát, másfelől pedig befolyásolja az embereket. Jó, ez most már, figyelj, irodalmi kör, csak ugye nehéz egy ilyen hihetetlen magazinos embernél megalapítani, hogy mi az, amit ebből átültet a valóságba, mi az, amit ebből úgy gondol, hogy valós, mert láthatóan ez szerint kb. Ez valósult meg. Senki nem mondta egyébként, hogy az evolúciónak mi vagyunk a végcélja. És hisznek az evolúcióba? Legalább valami közös pontunk van. Mi szerintem csak egy köztes elem vagyunk. És bármilyen... Köztes elem? Szóval még az is lehet, hogy fölött... Ja, hogy nem majd később fognak kialakulni, már kialakultak, és mi vagyunk a köztesen. Szörnyű kimondani, maga ezzel az eugenika foglalkozik. A tovább lépés az olyan valami fajta hibrid lények lesznek, ami egy... Ja, lesznek. Amúgy persze. Velünk nem állt meg a evolúció, ez igaz. A földön kívüli beszámolókban hát, szerepelnek, nem leszünk alkalmasak arra, hogy lehetnénk partnerek egy olyan világban. A tudás 10 évenként megkétszereződik. Ha valaki jó fejszámoló, én speciális... Abban a világban már, amikben evolúciós léptekkel és más emberek fognak élni, ott már nem kell aggódnod szerintem ezen, hogy mi hogy fogunk ott élni. Az vagyok, 10 év alatt 1024-szeresére a tudás. Nincsen semmifajta olyan elme, agy, ami ennyire le tudnák követni. Tudás az nem változik 10-szeresére. Mi a tudás mértékegység, ami 10-szeresére változik? Ez egy kicsit könnyű bemondani, hogy 10-szeresére változik minden évben, de az ismeretek, de milyen, ez hogy lehetne számszerűsíteni? Ez elég ilyen hasraütésszerűnek tűnik nekem. Meg az 1024 is, az hogy jön? 10-szer, az 1024, az a kettőt kell emelni mindig. 2x2x2, de itt meg azt mondta, hogy mindig 10-szeresére emelkedik. Szóval az, hogy ha valami mindig a 10-szeresére emelkedik, az nem úgy az, mint 2 a 10-en, szerintem. Én, mint matek faktos, azt mondanám. Teljeséges módon fölturbózzák az igen, embereket. Igen, hát ez a transzkommunisták ezt mondják, hogy ilyen ember kiborg, tehát a kiborg, tehát ilyen ember-robot hibrid lények. Így van, pontosan, és én nem is látok más utat, mert nem, én úgy látom, hogy az emberiség megrekedt ezen a szinten. Mi agyunk egyszerűen testfelépítésünk nem alkalmas arra, hogy mondjuk kozmikus szinten előre lépjünk. Egy emberi test nem alkalmas, hogy a kozmikus utazásokat tegyünk, akkor sem, hogyha fénysebességgel tudnánk közlekedni, vagy annál gyorsabban, mondjuk térugrás segítségével. Ezt mondták a vonatra is. Jó, hát a repülőre is mondták, hogy levegőnél nehezebb test nem emelkedhet a levegőbe, de... Aztán a Wright testvérek de ez egyébként szerintem ez sajnos... Meg hát a madarak az... Nem azok is nehezebbek a levegőnél. És igaz, ez sajnos tényleg ezt igaz. Mondták a vonatra is. Az, hogy az emberi test a kozmikus utazásra így ebben a formában nem alkalmas, az elég megalapozottnak tűnik, mert ezt már... Hát ez aztán megalapozott, bár nem tudjuk, hogy mi alapján, mert nem tudjuk, hogy néz ki ez a kozmikus utazás, hogy leteszteljük, hogy alkalmasak-e vagyunk rá, de jó. És tényleg tudományosan, hogy tudományosan? álljon meg a kozmikus sugárzást egyszerűen nem éli túl. Hát nem. Aztán mégis el tudtunk menni a Holdra meg vissza, ugye? Szóval a kozmikus sugárzás nem gondolta szerintem senki, hogyha űrutazunk, akkor mesztelenül fogunk menni, hanem a kozmikus sugárzástól lehet, hogy megvédene minket pár réteg. Szóval senki sem mesztelenül gondolt lebegni az űrbe. De ezt mondták a vonatra is. De nem, hát egy több ezer éves utazás, hát most nézzük meg egyébként, csak a mi tejútrendszerünk 100 000 fényév, gyerekek, 100 000 fényév. Mi ott vagyunk az egyik szélén. Csak a térugrás lehet a megoldás. Így van, tehát a térugrás. Másik végig elmenni, visszajönni fénysebességgel, visszaérnek 170 000 év múlva. Mi értelme van annak? Hát ki van itt, aki? Jó, hát tehát ennek ez amúgy mismásolás, valami... mert amúgy nem, senki nem beszél a teljes útról. Lehet ezt kisebb távokra is lebontani, hogyha ilyenről beszélünk, mert nem muszáj. Most az, hogy felhozunk, hogy 170 000 év, ezt én értem, de elég csak a Marsig elugrani térsebességgel. Amúgy az űrkutatás milyen érdekes téma. Ezt nagyon szeretem. Az ember vonzódik mindig az ilyen érdekes dolgokhoz, szerintem csomószor ezek a és elméletek, ezek sokkal földhöz ragadtabbak, és sokkal kicsinyesebbek, mint szerintem a valós élet. Valószínűleg olyan dolgokat tartogat, olyan motivációkat, és olyan fordulatokat, amit lehet, hogy mi innen nem is tudunk felfogni, hogy miért jó. De valahogy ezek a háttératom, ezek a sokkal, nálunk sokkal magasztosabb és nagyobb dolgok, ugyanolyan silánya képzelő ereje, mint nekünk. Tehát érdekesebb a tudósokat hallgatni, akik ezzel foglalkoznak, akik inkább nem elrugaszkodott dolgokat mondanak, hanem néha beismerek, hogy a tudomány ezt se tudja, azt se tudja, asztrofizikus, köszönöm. Izgalmasabb azt látni, hogy igen, ezt most megtudtuk, és ez még hoz 1000 kérdést. Nekem sokkal jobban mozgatja a fantáziámat, mint az, hogy nézd, ez történt, meg ez történt, és igazából nem összetettebb a dolog, mint egy sci-fi regény. A Marsra nem lehet fénysebességgel utazni, mert a fénysebesség semmi elérését... Semmi értelme, de a fénysebesség elérését fel kell gyorsulni, és mire feljutunk, már túl vagy. Szerintem senki sem akart a Marsra fénysebességgel menni. A Mars. Majd Ádám, aki csont, tehát ez nem úgy működik. Jó, mindegy, de érted, de most megígérem, hogy hamarabb, legközelebb hamarabb visszahívunk, és gyere. Jó, nagyon szépen, nagyon szívesen. Megnyitottuk megint egy csomó ajtót, amin érdemes is bemennünk egy ilyen. Hát végül is... Nézd meg a többieket, hogy nézd. A skifinél kötöttünk ki, de a jó skifi az sosem a jövőről szól, az mindig a jelent mutatja. Köszönöm, meg, vagy a potenciális irányokat. Jó volt ez, köszi szépen. Figyelj, de jó volt most diskurálni valamiről, ami nem, hát azért ebben is van politika, amúgy szerintem. De jó volt egy kicsit háttérhatalmakról beszélgetni, és itt igazából szerintem a műsor jó volt. Én jól szórakoztam, valósághoz való viszonyunk is egy kicsit mást gondolunk, és valószínűleg Szűcs Róbert is még ennél mélyebbre tudna menni sokkal, ahogy teszi a Hihetetlen magazinba, szóval egyszer majd arra is ránézünk. De hát az ember szereti ezeket a misztikus dolgokat, szereti ezeket a jaj, tudok valamit, amit más nem, jaj, ez izgalmas, jaj, ezek mindig jók, és szerintem, hogyha bizonyos kritika nélkül indulunk kell, akkor nagyon érdekes helyeken ki lehet lyukadni, nagyon érdekes ellentmondásokat egyszerre be lehet nyelni, szóval csak óvatosan mindenki, mert az ember a hatással van, hogyha valamiből túl sokat fogyaszt. Úgyhogy vissza a valóságba mindenki, szevasztok, és ne feledjük, hogy akárki nyer a hétvégén, a háttérhatalom úgyse változik, szóval ne aggódjunk.